لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، جان دے دو وعدہ دیدار پر، جان دے دو وعدہ دیدار پر، جان دے دو وعدہ دیدار پر، دیدار پر، دیدار پر، جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، اور بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتا نہیں، مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، اور یاد گیسو ذکر حق ہے آہت پر، یاد گیسو ذکر حق ہے آہت کر، یاد گیسو ذکر حق ہے آہ کر، یاد گیسو ذکر حق ہے آہ کر، دل میں پیدا لام ہو ہی جائے گا، دل میں پیدا دام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، سائلو دامن سخی کا تھام لو، سائلو دامن سخی کا تھام لو، سائلو دامن سخی کا تھام لو، سائلو دامن سخی کا تھام لو، سائلو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، اور یاد ابرو کر کے تڑپو بلبلو، یاد ابرو کر کے تڑپو بلبلو، یاد ابرو کر کے تڑپو بلبلو، اے بلبلو، اے بلبلو، یاد ابرو کر کے تڑپو بلبلو، ٹکڑے ٹکڑے دام ہو ہی جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے دام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، اور مفلسوں ان کی گلی میں جا پڑو، مفلسوں ان کی گلی میں جا پڑو، مفلسوں ان کی گلی میں جا پڑو، مفلسوں کی گلی میں جا پڑو، باغ خلد اکرام ہو ہی جائے گا، بھاوے خلد اکرام ہو ہی جائے گا, ہو جائے گا لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, ایک وقت ہے, ایک وقت ہے, اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا, ہو جائے گا لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا, ہو جائے گا شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا,